Ruhum alev alır bak yeniden. Ruhumdaki karanlığı yenemem, beni geri ver. Düşünüyorum da gerçekten her şeyi bu kadar kolay mıydı sence? Yürüyordum göremedim ben de, kalbimi ettin sen perte. Bilmiyorum sebebi neydi tüm bunların, kendimi bulamadım alevlerin içinde. Kalbim alevler içinde ne deniyor? Umudum da günden güne her zaman tükeniyor. Sandım taştı geçmişe geri dönemiyor. Kalbim alevler içinde cayır cayır kavrulurken farklı bakmıştın gözlerime. Sözümü geçiremedim gönlüme. Aşk oldum birden istemesem de, kayboldum sende. Düşünmeyi bıraktım sen gittikten sonra. Bu kalbimi bir kenara attım. Yürüdüm yollarımı da yalnız ama yine de dayandım. Ruhum alevler içinde yandı. Buna nasıl dayandım bilmiyorum ki ben. Ölüyorum artık. Ruhum fazlasıyla yaraldı Tanrı. Geriye dönmeye çalıştım, unutmaya çalıştım ama olmadı. Gerçekten çok yaralandım, söylesene dedim mi tüm bunlara Tanrı. Biliyorum çok denedim ben, yüreğimde duygular delirirken. Benim yollarıma sen attın hep diken ama yine de bununla devam etmeye çalıştım ben. Bilmiyorum artık neredeyim, sanırım bu cehennemin içindeyim. Gözlerimde parıldıyorsun hala ve de seni görmemeye çalışıyorum. Ruhum yangında, kurtaramam ben onu oradan. Kendimi bulamadım hala, söylesene var mı bir bana. Alev alev yanarken bu canım, seni görmek için zamanımı harcadım. Çünkü başka çarem yoktu, çünkü sen farklı bakıyordun bana. Ölsem ne fark eder, yaşadım zaten her gün farklı bir dert. Bilmiyorum nereye kadar gider, hayatım beni elimden çeker, götürür ölüme. Seni özledim gerçekten her günümde. Hayallerimde sen vardın, gerçekten hiç başkası olmadı be. Düşünmeyi bıraktım sen gittikten sonra. Bu kalbimi bir kenara attım. Yürüdüm yolları.